Erasmi de copia verborum ac rerum, caput unde quadragesimum. Quo pacto tribuamus, aut removeamus, ordine. Ut quisque est gloria dignissimus, ita gloriae est negligentissimus. Ut quisque gloria est maxime dignus, ita gloriae minime est avidus. Optima quaeque vitae pars quam occissime pretervolat. Catullus, tanto pessimus omnium poeta, quanto tu optimus omnium patronus. Quam vos facillime agitis, tam vos maxime aequum est aequa facere. Finis capitis.